Хто такі Рагвалод і Рагнеда? Рагвалод – першы беларускі князь, якога прыгадваюць старажытныя летапісы. Ён валадарыў у Полацку ў другой палове 10-га стагоддзя. Пра яго летапіс кажа: «Рагвалод прыйшоў з-за мора», што дае пэўныя падставы лічыць князя выхадцам са Скандынавіі. Ужо пры Рагвалодзе Полацкае княства – моцная ўсходнеевропейская дзяржава. У Рагвалода была дачка Рагнеда, ганарлівая і прыгожая князёўна. Так сталася, што да яе адначасова пасваталіся гаспадары суседніх княстваў – Ярополк з Кіева і Уладзімір з Новгарада. Рагнеда выбрала Ярополка. Абражаны адмовою, Уладзімір пайшоў на Полацак вайною. Ён спаліў горад, гэта, дарэчы, пацвярджаюць і сляды знойдзенага тут археолагамі пажарышча, якое датуецца канцом 10-га стагоддзя. А Рагвалода, ягоную жонку і двух сыноў, забіў. Рагнеду Уладзімір гвалтам взяў за жонку, даўшы ёй імя Гарыслава. Па нейкім часе, жывучы пад Кіевам у сяльцы Працлавіння, Рагнеда спрабавала адпомсціць Уладзіміру. «За тое, што бацьку майго забіў, зямлю яго ў палон узяў, а цяпер не любіш ні мяне, ні дзетак нашых». Але замах быў няўдалы. Раз'юшаны Уладзімір хацеў пакараць княгіню смерцю, але яму перашкодзіў малалетні сын Ізяслаў, які стаў у абарону маці з мячом. За гэта Рагнеду з сынам выслалі ў Полацкую зямлю. Там для яе збудавалі горад, названы Ізяслаўль, цяпер Заслаўе пад Менскам, у гонар сына Ізяслава. Менавіта гэты Ізяслаў, заняўшы дзедаў пасад, адрадзіў полацкую княскую дынастыю. Акрамя Ізяслава, Рагнеда нарадзіла Мсціслава, які стаў пазней князем Чарнігаўскім, Яраслава Мудрага, князя Новгарадска і Кіеўска, заснавальніка роду Яраславічаў, Усевалада і дзвюх дачок. Перадславу узяла шлюб з чэшскім князем Баляславам III Рудым і Грыміславу выйшла замуж за прынца Вугорска Ласласара Лысага. Дарэчы, Рагнедзіны ўнучкі таксама былі жонкамі еўрапейскіх манархаў. Настасія, вугорская караля Андрія I, Лізавета, караля нарвежскага Гаральда III, а пасля караля дацкага Свена II. Наймалодшая Ганна стала французскай каралевай, выйшаўшы замуж за Генрыка I Капета. У Заслаўі Рагнеда пастрылася ў манашкі пад імем Настасі і памерла там у манастыры ў 1000 годзе. Сёння для нас яе імя – сімваль мужнасці і любові да радзімы, самаахвярнасці і годнасці. І да Рагвалода ў Полацку былі князі, але ён, стаўшы першым, чыё імя трапіла ў гістарычныя крыніцы. Вельмі цікавае і да канца нявысветленае пытанне пра тое, адкуль ён з'явіўся. Некаторыя даследнікі трактуюць слова летапісу «Рагвалод прыйшоў з-за мора» як сведчанне яго нарманскага, гэта значыць скандынаўскага, паходжання. Імя яго, як і ягоныя дачкі Рагнеды, яны выводзяць са скандынаўскіх моваў. Аднак далёка не ўсе гісторыкі пагаджаюцца з такой думкай. Выхад да мора праз Двіну даваў палачанам магчымасць падтрымліваць даволі ажыўленыя сувязі з паморскімі славянамі, якія жылі на паўднёвым узбярэжжы Балтыйскага мора. Гэтыя сувязі былі не толькі гандлёвыя, але і дынастычныя. З пазнейшай гісторыі, напрыклад, вядома пра шлюб полацкага князя Барыса з паморскай князёўнай Святохнай. Так што заморскі Рагвалод мог быць зусім не шведам ці нарвежцам, а славянінам. І ягонае імя, дарэчы, таксама можна разглядаць як славянскае – Валадар Рога. Сучасны гісторык Мікола Ярмаловіч выказаў прыпушчэнне, што Рагвалод паходзіў з полацкага князька роду і быў сынам княгіні Працлавы, якая згадваецца ў летапісе пад 945 годам. Ён мог быць запрошаны на княжанне да паморскіх славянаў і ўжо адтуль вярнуўся валадарыць у Полацак, пераняўшы яго як спадчыну ад маці, калі тая памерла.